Fedt. Det skal nok gå. Okay, jamen, så slukker jeg lige for Kate Bush her. Mm-hmm. Og så vil jeg bede dig om at forestille dig, Sandra, at dit sidste øjeblik er kommet. Du ser dit liv passere revy, som man gør i de her amerikanske film, ikke? Sådan en montage af alt, du har oplevet. Hvad er et øjeblik, du tror eller håber, du vil se, hvis det var nu? Det er 2021. Verden er åbnet op igen. Og jeg sidder i direkte sol. Der er 24 grader i september måned. Jeg sidder i bakkerne på Fanø med hedegræsset rundt om mig og lytter til græshopper. Og i ørerne, der hører jeg Myrkur, som er en dansk, hun er egentlig en dødsmetal-sangerinde, men hun har lavet det her folkesange-album, som læner sig meget op af gammel nordisk folkesang. Og det, der sidder jeg med min lille bog og skriver noter omkring min indtryk. Og jeg har den her sådan sjælero. Og tror du, det er på grund af den her følelse af ro, at det er det, du vil søge tilbage til i din sidste øjeblik? Ja, det tror jeg helt bestemt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var i år 2021, nu sidder vi i 2022. Sandra på Østerbro hos mig i dag. Du er kommet på besøg. Du er 27 år gammel. Originalt der bor du altså på Amager med to roommates. Så arbejder du som butiksansvarlig i en tøjbutik. I din fritid så kan du godt lide at spille Dungeons and Dragons, og så bruger du enormt meget tid på at lave playlister på Spotify. Ja. Og det taler jo lige ind i mit hjerte. Altså, jeg så engang en YouTube-video af nogen på Spotify, hvis fuldtidsjob var ligesom at kuratere de her playlister til forskellige moods og give dem titler. Og jeg er jo også sådan en, der går ind på Spotify og sætter mit altså sådan et cover, et billede, jeg selv har taget ind, så det ligesom passer til. Det er også noget, du gør. En gang imellem. Ja. Ikke så tit, men jeg er begyndt på det faktisk hen ad vejen. Og hvad er det, du godt kan lide ved det? Men det er, fordi jeg har nogle meget specifikke mindsets og moods, og det tænker jeg, at det er nemmere for mig at ramme, når jeg har lavet en playlist til det. Det er også playlist, jeg godt kan lide at søge tilbage til, og så eventuelt lave dem om eller opdatere dem efterhånden, som måske det er et moment eller en følelse eller et eller andet, jeg bliver mere bekendt med også. Altså, men nogle gange er det også bare sådan spyr skæmt for spyr skæmt. Jeg har en playlist, der bare hedder Airplane, som kun har sange på, der hedder Airplane. Altså, det har ikke noget med hinanden at gøre, det er bare forskellige sange, der hedder Airplane. Hvornår hører du den? Er det den, du skal ud og rejse? Det har jeg gjort en gang, ja. Og jeg har, må være ærlig at sige, jeg har ikke hørt dem alle sammen, før jeg har sat den her playlist op. Så nogle gange så er jeg blevet lidt overrasket over, hvad det er for noget, der er på. Men det var også lidt en sjov oplevelse til en forandring. Når det andet, det plejer at være så skræddersyet, det jeg laver. Hvad er din yndlingsplayliste lige nu, du selv har lavet? Lige nu er det en playliste, jeg har lavet, der hedder POV, du er i Sandras hoved. Og den lavede jeg faktisk til en kammerat, fordi at vi snakkede om det der med at udveksle musik. Fordi at han hører en masse, han hører rigtig meget hiphop, og jeg hører enormt meget rock. Altså jeg hører alt muligt med country og folkesang og alt muligt andet, men jeg tror, at det var der, hvor den havde mest sådan en disconnect, at jeg vil gerne høre meget mere R&B og hiphop, end jeg gør. Og så lavede han en mixtape til mig med alt muligt på næsten 3 timer, og så lavede jeg en tilbage til ham, så vi byttede playlister. Og så er det jo, fordi det er jo en masse af mine yndlingssange, der er på, og så er den der bare god, hvis jeg ikke kan beslutte mig for, hvad der skal høres, fordi så ved jeg, at det er noget, jeg godt kan lide. Det kunne være passende at have lært dig at kende igennem dit musikvalg i dag, Sandra, for det tidligt, det betyder meget for dig. Men i dag skal jeg faktisk lære dig at kende igennem nogle af de helt store og helt små og mest betydningsfulde øjeblikke i dit liv. Men før vi zoomer helt ned i det små, så lad os lige tage sådan en POV, Sandras liv, indtil videre. Kan du ikke udfolde en lille tidslinje i korte træk over dit liv? Det kan jeg. Jeg er født på Hvidovre Hospital. Min mor var 18 år gammel, min far var 21. Jeg var den første af tre. Og så boede jeg i et lille hus ude i Dragør. Og det gjorde jeg indtil, at jeg flyttede til Haslev på Midtjylland omkring 6. klasse. Og der blev jeg også student i 2014. Og så flyttede jeg tilbage til København, til mine rødder, til Amager. Og der har jeg boet lige siden, hvor at jeg så starter på universitetet, dropper ud af universitetet, får job, bliver hængende for flere timer, og så er jeg her. Og nu er du her, butiksansvarlig og hele muligheden. Det er lige det. Hvad er et øjeblik, der er blevet definerende for denne her vej i dit liv? Det er, mens jeg går på universitetet, faktisk. Vi har en eksamensopgave. Og hvor gammel er du cirka på det her tidspunkt, og hvad læser du egentlig? Jeg er 19 år gammel, jeg læser engelsk. På det her tidspunkt er det første semester, så jeg er stadig grøn. Det er, jeg kan ikke huske, om det er en weekend, eller om det er, fordi det er sent, men KU er slukket. Der er ikke, altså der er kun lys der, hvor der sidder studerende og læser til eksamen. Jeg sidder inde på biblioteket på Ingerum, som vores bibliotek hed. Og der sidder jeg med den her eksamensopgave og har 2 dage tilbage til at skrive den, tror jeg. Og jeg har skal skrive 12 sider, og jeg har skrevet halvanden. Det er der, hvor man godt begynder at kunne mærke, ja, nu er det ved at være last call, den til. Ikke? Og jeg har den her situation, hvor jeg husker ikke det her i farver. Jeg husker det i grå og blå toner på en eller anden måde. At jeg sidder inde på det her bibliotek, og der ligesom er bier i hele min krop, og så rejser jeg mig op, og så tænker jeg, jeg skal snakke med min mor. Så jeg ringer til min mor, jeg går udenfor, ud på gangen, den er slukket, der er ikke noget lys, fordi folk går bare forbi derude, så der er ikke nogen om aftenen. Og så ringer jeg til min mor, og så siger jeg til min mor, jeg er så stresset, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg skal skrive 12 sider, så hvor mange har du? Jeg har 1,5 side. Og det, jeg siger det til hende, så knækker filmen bare fuldstændig, og jeg græder. Og græder og græder, og jeg kan ikke stoppe med at græde, og jeg sidder ved det her store vindue ude på KU, og der er gråt udenfor, og der er gråt indenfor, og jeg græder og græder og græder, og min mor, hun sidder altså nede på Midtjylland og kan ikke rigtig være der, og hun går en lille smule i panik og siger, nå, men så må vi jo bare tage det, altså som det kommer, og så gå hjem nu, og så ringer jeg til din bror, så kommer han forbi, så du ikke er alene. Og så må vi se, hvad der skal ske i morgen. Jeg tror ikke, du skal gøre den her eksamen færdig. Og, altså, det er jo klart, hvis man reagerer på den måde, så det er måske lige voldsomt nok til bare at være eksamensangst. Mm. Og jeg ender faktisk med at sygemelde mig 6 måneder og bliver får så at vide, at jeg har en depression. Hold det op. Som har været inde over der. Og at jeg også lider af angst, generaliseret angst. Og det er derfor, det har været så svært for mig på hele den her det her første semester. Og jeg sover ikke om natten. Og jeg bor sammen med mine bedsteforældre på det tidspunkt, men de er ude at rejse. De er i Egypten, hvor min morfar kommer fra. Så jeg er alene hjemme i en toplans villa ude på Vestamager. Det er scary i sig selv. Det er ret scary i sig selv. Og det er endnu mere scary, når du er alene med dine tanker så mange timer af døgnet. Og ikke vil svare på telefonopkald. Og ikke vil gå nedenunder og lave mad. Og det er i den her periode, at jeg begynder at skrive en lille smule i en lille bog, jeg har om hvad jeg oplever og hvad jeg tænker. Jeg har gjort det før, da jeg var yngre, men det er ligesom noget, jeg har haft lagt fra mig. Og der finder jeg så den her bog frem igen og begynder at skrive små digte frem. Jeg har faktisk taget et med, jeg gerne vil læse. Ja, fra denne her periode. Ja. Og herfra. Denne her periode, det er lidt det her, en skillevej for dig på en eller anden måde. Du bliver konfronteret med dit studie. Du skal lige pludselig forholde dig til, skal jeg tilbage efter det her halve år? Altså, det har du måske ikke besluttet dig for endnu. Og så er der også lige det her med at skulle forholde sig til, gud, jeg har fået en en diagnose. Mm. Altså, og der forestiller jeg mig vel, det kan være, digtet kommer ind på det, men jeg forestiller mig vel lidt en todelthed omkring, det er vildt at lige pludselig få stillet en diagnose, men på den anden side er der måske også nogle ting, der lige pludselig giver mening for dig. 100%. Det der var så, hvad kan man sige, det der var så voldsomt i den her periode, det var, at jeg ikke sov om natten. Og jeg kunne jo ikke forstå, hvorfor. Fordi jeg synes jo ikke, jeg var så stresset. Men jeg var jo hamrende stresset. Og det er jo klart, når det viser sig, at jeg både har gået rundt med en ubehandlet depression, som min psykiater jo mente havde været der ret længe, og en angstdiagnose, som når man kigger tilbage, har været fuldstændig åbenlys, hvis man havde haft kigget efter det. Men der er jo selvfølgelig ingen, der har tænkt over at kigge efter det. Altså det er jo ikke sådan, at jeg føler, at nogen har svigtet eller noget, fordi der er jo ikke, vi har jo ikke anet, hvad vi skulle kigge efter. Du er men, det jo heller ikke. Nej, lige præcis. Men nu hvor jeg er voksen og kan kigge tilbage og ved, hvad det er for noget, så kan jeg jo se, at det er noget, der har været der hele mit liv. Altså, så det med den her søvnløshed faktisk har gjort, at jeg, altså det hele blev så, det var ligesom sådan lidt sløret alting. Altså jeg synes, der er ting fra det år, jeg ikke husker, det er 2015, sygemelder jeg mig, og så 16 det år, hvor jeg slås allermest med det. Og altså jeg kan ikke huske ret meget fra det år. Det skal være sådan, hvis du nævner noget bestemt, så kan jeg måske regne ud, når jeg, det må have været her, fordi at jeg kan ikke huske det, fordi jeg kan huske det. Og mange af de ting, jeg kan huske, er også kun i blå og grå toner. Kan du huske, hvor du sidder, da du skriver det her digt, vi skal til at høre? Jeg sidder i min seng, faktisk. Det, der er med det her digt, der er lidt specielt, det er faktisk, at jeg har skrevet det efterfølgende i en periode, hvor jeg har haft det skidt, og har tænkt tilbage på, at jeg har haft det værre. Så det er et nyere digt, hvor jeg ligesom genoplever noget af det hårdeste i mit liv. Så jeg sidder i min seng i min nuværende lejlighed, faktisk. Jeg skriver det i marts 2020, er jeg ret sikker på, at jeg skrev det. For det der havde jeg en periode, hvor jeg ikke kunne sove heller. Det er måske også meget relevant i forhold til alt det, der skete i verden i 2022. At det blev så, at der var meget angst. Der var rigtig meget angst, både omkring mig og i mig. Og så er det også noget, der jeg kan mærke, hvis jeg har en aften, hvor jeg bare generelt måske har svært ved at falde i søvn eller et eller andet, så kommer den der angst enormt meget op igen, fordi at, hvad nu? Og så er jeg lige pludselig der igen i 2016, hvor jeg ligger fra klokken, den er 11 om aftenen, til klokken, den er, altså solen går ned, og solen går op. Og jeg ser solen gå op, og jeg ser mågerne i himlen, og klokken er 5, klokken er 6, klokken er 7. Mine naboer går på arbejde, og jeg ligger i min seng. Så det er faktisk det, det handler om. Jeg vil gerne høre det. Ja. Jamen, så finder jeg det lige frem. Mm-hmm. Det hedder Sorte Stjerner. Ja. Den mørkeste time er, når dagen grør. Når stilheden er stormen, og månen græder, når hun går ned med min fjer i sine hænder. For månens vågeblus har stikket mine vinger. Og månens vågeblus har stikket mine vinger. De sorte stjerner danser blandt skibene i havnen. Deres skibe vender aldrig hjem. De forliste i det store blå. Og månens vågeblus har stikket deres vinger. Og månens vågeblus har stikket mine vinger. De sorte stjerner har sorte hjerter. Tunge af sorg og hvileløshed. Deres sjæle finder aldrig hjem igen. For månens vågeblus har stikket deres vinger. Og månens vågeblus har stikket mine vinger. Den mørkeste time er, når dagen gryr, når stilheden er statisk, og stormen har taget mig, når mine stikkede vinger atter finder vind, og jeg endelig flyver bort, og de sorte stjerner synger for mig. Tak. Sorte stjerner her, det her digt, som formidler nogle af de tanker, vi allerede har vendt omkring den her periode i dit liv. Hvad er det ved den her periode i dit liv, der bliver definerende for resten af dit liv? Jamen, jeg lærer enormt meget om mig selv i det øjeblik, jeg siger stop, ikke mere, nu skal det handle om mig. Og jeg kan ikke være her nu, jeg skal hjem, og jeg skal passe på mig selv nu. Og det er første gang, jeg gør det i mit voksenliv. For mig selv. Og faktisk følger op på det og gør det. Jeg går til min studievejleder, jeg går til min læge, jeg bliver sygemeldt, jeg får en diagnose, jeg går i behandling for de her ting. Og det er noget, jeg har taget enormt meget med mig efterfølgende, og har lært enormt meget om mig selv, fordi jeg har været nødt til så meget at mærke. Altså jeg kunne slet ikke, man kan ingenting mærke, eller jeg kunne ikke, min depression var meget følelsesløs. Hvilket er en vildt underlig kontrast, når man også har angst, hvor alting er så sådan intenst. Forstærket. Ja, intenst, ja. Men den her depression, den går simpelthen bare ind og lægger sådan en form for slør hen over alting. Så jeg er nødt til at være enormt opmærksom på, hvordan jeg har det, for at kunne mærke det. Og det har jeg så bare aldrig rigtig stoppet med. Men på en lidt mere, vil man sige, rationel måde. Altså, at det er noget, jeg tager med mig i dagligdagen og mærker efter, hvordan jeg har det. Og så i retrospekt har kunne se, okay, jeg har faktisk bare bulldozet igennem mit liv op til nu, uden at mærke efter på noget som helst. Men det har du lært. Det har jeg. Nu sidder vi og husker tilbage på nøgleøjeblikke i dit liv, Sandra. Men hvis nu vi skal tale lidt om, hvordan du skal huskes, mm-hmm. kan du så komme i tanke om et bestemt øjeblik, som du godt kunne tænke dig, ligesom var det, vi fremkaldte på vores nethinder om dig, når du ikke var her mere? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nej? Jeg er kommet frem til, at jeg vil ikke huskes for noget bestemt. Jeg er sådan set bare glad, hvis dem, der har holdt af mig, de husker på mig en gang imellem. Så altså, fordi jeg er jo ikke rigtig herre over, hvad det er, folk husker mig for. Så jeg har ligesom bare valgt ikke at tænke så meget over det, faktisk. Så du er ikke så super interesseret i, hvordan du bliver husket? Hvordan ville du have det med, hvis der var nogen, der tænkte, ej, hun var sgu lidt irriterende? Det ville ikke røre dig? Nej, hvad skal jeg gøre ved det? Jeg er død og borte. Det er jo ikke mit problem, kan man sige. Alligevel slår du mig jo som en, der høfligt kommer til tiden, og vi har måttet aflyse aftalen en gang, fordi jeg var en kæmpe bøv og havde glemt mit udstyr, og det kan lyde meget kynisk, når du siger, at du ikke interesserer dig så meget for, hvordan du bliver husket, for det er jo ikke dit problem. Men alligevel handler du jo på en måde, der giver mig indtryk af, at det også er vigtigt for dig, at folk måske ikke husker, men der har haft en oplevelse af, at du har været sød og rar. Jeg er meget den overbevisning, at alt, hvad jeg gør i livet, det gør jeg med en form for respekt for det, jeg går ind til. Og jeg vil gerne sige, at jeg forventer at få den respekt igen, men det gør jeg ikke. Jeg håber, jeg får den igen. Men det kan jeg ikke. Folk skylder mig jo ikke noget, så man kan sige, det er lidt dumt at forvente at få noget igen, hvis du ikke har forventningsafstemt med nogen. Så for mig er det lidt mere det der med, at jeg vil sige, jamen, jeg er på ingen måde herre over, hvad der sker omkring mig. Altså, jeg er kun herre over mig selv og de ting, som jeg ikke har en knap, jeg kan trykke på og sige, det skal ske. Så derfor vil jeg sige, jamen så må jeg jo bare gøre det, jeg kan. Og så er resten ud af mine hænder. Og hvis de har en eller anden årsag til, at de synes, at jeg var godt nok bare irriterende, eller jeg var bare ikke super fed at være sammen med, jamen så må det jo være den oplevelse, de har haft af mig. Men det er jo også fair nok. Altså det er jo også en autentisk oplevelse for dem. Så det er du egentlig meget afklaret med? Ja, ja, det er jeg. Så det her med eftermæle, som jo ellers fylder meget i vores snak i dag, det er ikke rigtig noget, du tænker så meget over, eller hvordan har du det med det koncept? Altså, jeg tror, jeg har brugt enormt meget tid på faktisk at tænke over døden, og hvad der sker efter døden. Både sådan helt videnskabeligt, og så hvad kan man sige, kulturelt, ikke? Hvordan folk er omkring der. Og jeg, altså i min familie er der aldrig noget, vi har været bange for at snakke om. Min mor var meget tidligt ude at sige, når jeg engang dør, så er det sådan her, det skal foregå. Det her er nogle ønsker, jeg har. Og så sagde jeg, okay mor, jamen, så vender vi lige kortet om og siger uno reverse, fordi når jeg engang dør, hvis det skulle ske, Gud forbyde det, før din tid, at så skal du vide, hvordan det skal foregå. Og hvordan er det? Jamen, Altså, vi har en kultur, hvor at, man passer meget på hinanden i min familie. Jeg nævnte min morfar fra Egypten, og det er noget, vi har taget meget med. Og min oldemor er begravet i Tårnby, altså kirke, og begravet på Tårnby Kirkegård. Men hun har ikke nogen gravsten. Hun er i de ukendtes grav. Så der lægger man bare en blomst, hvis man vil over besøge hende. Min mormor er begravet på Tårnby Kirkegård, og hun har en grav. Min mor vil også gerne, ligesom både sin mor og sin mormor, bisættes. De er alle brændt. Og det vil jeg også gerne. Hun har sagt, det med en gravsten, det vil hun gerne, men det er nok mest sådan, hvis det er noget, der betyder noget for os. Og det er lidt der, jeg er også. Jeg er sådan set ligeglad. Jeg er der ikke. Mine jordiske rester er der, men det skal være, fordi dem, der er omkring mig, eller var omkring mig, har behov for, at de har et sted, de kan komme til mig, fordi ellers er det fint nok for mig at vide, at de går og tænker på mig nogle gange. Altså, og det igen det der med, hvad nu hvis der var en eller anden, der bare tænkte, Eva, var hun bare træls? Jamen, jeg tror også måske, at jeg ved, at der kommer til at være nogle mennesker, der har elsket mig. Og dem ved jeg jo, at de kommer til at tænke på mig, og de positive ting. For de kender mig godt nok til at vide, at det var ikke hele sandheden, eller der er mere til mig, altså, end det, ikke? Så der, hvor det gælder, der er jeg ikke bekymret. Nu siger du selv, at det faktisk ikke er så sindssygt vigtigt for dig, hvad du bliver husket for, hvordan vi skal huske dig. Noget, man ellers meget typisk bliver husket for, i hvert fald i sådan en helt klassisk nekrolog, det er jo det her med ens milepæle. Det kan være akademisk, karrieremæssigt, men også hvor man ligesom har skabt en indflydelse på nogen. Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, det kan jeg. Der er en milepæl i mit liv, som hedder, at jeg, det her efter det her med min depression og sådan nogle ting, men at jeg faktisk går rundt og har det ikke særlig godt igen på nogle andre punkter. Jeg er i behandling for det her i mange år, så det er ikke det, der er, altså min depression er under kontrol og sådan nogle ting, men den her angst har jeg jo faktisk aldrig rigtig fået behandlet. Og det er det øjeblik, jeg ringer til min læge og siger, jeg fik en angstdiagnose for ret mange år siden, og den har jeg aldrig nogensinde fået noget behandling for, og jeg har brug for hjælp. Og jeg er ret sikker på, at jeg sidder op på mit værelse, og solen skinner lidt ind gennem mit vindue, og det er faktisk en helt normal mandag morgen, tror jeg, for det ikke skal være løgn, eller et eller andet. Det er i hvert fald en tidlig morgen i en hverdag, og der er overraskende meget sol så tidligt på dagen, og min læge siger, okay, jamen så finder vi en tid, så kom ind og snak om det. Og der starter jeg faktisk i efterfølgende i et behandlingsforløb for angst. Du kan ikke behandle angst væk. Det er jo noget, du altid vil have. Det er ikke det samme som en sygdom på den måde. Du er ikke psykisk syg. Du har en neurodivergens. Det vil sige, det er en kemisk ubalance i hjernen på en anden måde, end depression er. Men du kan få noget terapi, der kan ændre din måde at forholde til det på. Og det fik jeg så. Men samtidig så ringede jeg jo til min læge og sagde, at jeg har også nogle oplevelser i bagagen, jeg gerne vil have rodet lidt ud i. Så jeg havde faktisk to forløb kørende samtidig. Det er intenst, hva'? Det var meget intenst, og det kan jeg ikke anbefale. Men det gjorde jeg. Så jeg har det også meget bedre nu, end jeg har haft det nogensinde i mit liv. Og meget mere afklaret med en masse ting, end jeg har været nogensinde før. Og på den måde kan du også være stolt af dig selv, fordi det også er dig, der har taget det valg, der har ledt til, at du kan sidde og have det bedre i dag. Lige præcis. Jeg tror, at og den trækker ligesom en tråd tilbage til det her øjeblik på KU, hvor jeg sidder og græder inde i telefonen med min mor, og sætter en stopklods for første gang, og siger, at nu skal vi lige slappe lidt af. Og det gjorde jeg jo så igen her, ikke? Ja, for jeg skulle til at sige, nu fremhæver du, at du er stolt af et øjeblik, hvor du også på en eller anden måde står op for dig selv. Ja. Det, du har fremhævet som noget definerende var for dig, er også det her med at for første gang lytte til dig selv. Er det noget, der har været svært for dig tidligere? Ja, det er det. Det er det meget. Jeg har, jeg er den første fødte af tre søskende. Og Og allerede der, så plejer man jo at sige, om den ældste er altid den mest ansvarlige og dit og dat. Men jeg har også altid, jeg var et meget klogt barn, fik jeg at vide. Meget tidligt var både børnehavepædagoger og folkeskolelærer allerede de små klasser, var rigtig gode til skole-hjemsamtalerne, mens jeg sad der. Og sige, jamen, jeg var så dygtig, og jeg var så klog, og jeg kunne sagtens lære fra de højere niveauer, og de havde så mange idéer om, hvor langt jeg skulle nå, og hvordan jeg ville lede sig. Og min mor og far, de sagde jo altid, jamen, det var jo rigtig godt at høre, og det er jo egentlig aldrig, fordi de har givet mig et pres. For det har de ikke. De har altid sagt, det bedste, du kan gøre, er godt nok. Men det er et pres, der har, jeg har taget på mig, tror jeg, så tidligt, fordi at det kun har været ros, og har været så bange for, at det lige pludselig var dårligt, det der skulle komme. Det er jo meget normalt, tror jeg, at børn de tænker, at det skal være godt, det må ikke være dårligt. Og så er det ligesom bare noget, der har sat sig på en eller anden måde. Så da jeg kommer i gymnasiet for eksempel og begynder at få karakterer, der ikke er 10 og 12, så bliver jeg lige pludselig konfronteret med, at tingene er lidt sværere, end jeg er vant til, og så skal jeg slås med det, ikke? Og sådan nogle ting. Og det er allerede altså noget, der sker virkelig tidligt i min opvækst, at jeg får at vide, at du er meget klog, og du er meget dygtig, og du kan gøre alt det her, og du kan blive lige, hvad du vil. Og det er meget pres at lægge på en lille pige. Så jeg har faktisk aldrig rigtig lyttet efter, før ret sent, altså hvad der var godt for mig. Så fortællingen om dit liv, i hvert fald indtil videre, hører jeg også lidt som fortælling af dig, der ligesom skal aflære dig de her ting, du har fået banket ind i hovedet og lede efter som barn, ikke? Jo. Det er en del af det at være voksen, oplever jeg selv meget det her med at navigere og prøve at skelne mellem. Hvad er de ting, jeg har fået ind, skal jeg tage med mig og beholde? Og hvad for nogle skal jeg aflære mig? Ja. Ja, rigtig meget det. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Okay, det her lyder virkelig langt ud, men jeg sætter lige scenen. Ja. Det er 2020. Hele verden er i lockdown. Du må ikke ses med andre mennesker, udover dem, du er i husholdning med. Det er der, vi er. Vi er der, hvor alle restauranter er lukket. Jeg kan ikke holde fødselsdag. Jeg har fødselsdag i februar. Jeg kan ikke gå og spise. Jeg kan ingenting gøre. Jeg ses, mit forældre er skilt. Min far bor i København. Så jeg ser med ham ind imellem. Vi går en tur. Bare ham og mig. Det er der ikke nogen, der kan forbyde os. Han er en af de eneste mennesker, jeg krammer under hele den her periode. Min mor bor på Midtjylland, så hende ser jeg ikke så ofte, men i længere perioder, hvor at hun så har hentet mig i en bil, når jeg er testet negativ, og så er jeg kommet der, jeg må være, ikke? Og det er den 2. februar, det er min fødselsdag. Min far og jeg, vi har bestilt noget mad, takeaway, fra en af vores yndlingsrestauranter, hvor vi plejer at sidde på, men det kan vi ikke, for den har jo lukket for gæster. Så vi har taget det med ud på en bænk inde ved søerne. Der er -2 grader. Jeg skulle lige til at sige, at det lyder en meget kold picnic, det her. Der er -2 grader. Det snærer en lille smule. Meget let, sådan lidt papiragtigt, at det daler. Og det er mørkt. Altså det bliver mørkt, mens vi sidder. Og vi har ikke noget lys. For gadelygterne er jo slukket. Så vi bruger min telefon, lommelygten fra telefonen. Og så sætter vi en vandflaske ovenpå, så man ligesom har sådan et spejderlys. Og så spiser vi dumplings med handsker på ved spisepinden i -2 grader på min fødselsdag. Og det er en af de bedste fødselsdage, jeg nogensinde har haft. Fordi det var så sårsimpelt. Det var mig, min far og nogle dumplings på en bænk i -2 grader. Og så skulle der bare virkelig ikke mere til, før det var det helt rigtige. Det lyder jo sådan helt filmagtigt. Det er ikke sneen, der daler, og man kan lige forestille sig det. Og det var det også lidt. Ja. Og hele situationen var sådan lidt bizar, ikke? Fordi der er ingen mennesker. Alle sidder indenfor, altså hele verden er bange for at dø. Og der sidder vi på et bænk i -2 grader og spiser dumplings, fordi jeg har fødselsdag. Altså, og det var simpelthen så mærkeligt, men det var lidt filmagtigt på den måde. Og vi sad jo også og grinede af det hele, fordi det var så bizart. Men man går også rundt og er bange, altså, fordi det hele, lige det der med, at man skal hjem igen, ikke? Hvor mange mennesker kommer man forbi på gaden og sådan noget. Ja, for jeg skulle også til at sige, at jeg forestiller mig, at I har haft hele København for jer selv. Det havde vi også. Altså sikke et, hvis man nogensinde har prøvet at holde piknik ved søerne, så ved man, at det som regel også, altså det betyder så også, at du skal dele den her piknikoplevelse med resten af København. Lige præcis. Men her er der helt øde, det er bare jer to i hele verden. Ja, en lille boble. du er meget glad for musik, ikke? Og det her med at finde den rigtige musik til det rigtige mindset. Hvis det virkelig var en filmscene, det her, hvilken sang tror du så, der ville spille til denne her scene? Uha, det skulle enten være Melancholy Hill. On Melancholy Hill med Gorillaz. Eller også så skulle det være Sign of the Times med Harry Styles. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Sange til denne her scene. Sandra, hvad med en scene fra dit liv, hvor du har følt det modsatte, hvor det har været sorgfuldt? Ja, der sker det. Nu skal jeg lige tænke, jeg er nødt til lige at tjekke, hvor jeg er henne i tidslinjen. Ja, selvfølgelig. Du kommer jo velforberedt. Det gør jeg. Det er faktisk i, det må have været 16. Det år, det er herrens år, hvor alting er forfærdeligt. Jeg bor hos mine bedsteforældre, og vi kommer hjem til min mor. Vi skal bare på besøg hjemme hos min mor. Og hun har det ikke godt. Hun er syg. Og hun har været syg længe, altså sådan nogle dage, hvor hun har gået og skrændet og har været til lægen og sådan nogle ting. Og hun siger, han mener egentlig bare, at det er en dårlig infektion, der, altså sådan en af dem, der rigtig trækker tænder ud. Men hun kan mærke, at hun har simpelthen så mange smerter i sin krop, omkring sit bækken og sådan nogle ting. Og hun, på et tidspunkt ligger hun simpelthen i den her seng, og kan slet ikke bevæge sig nærmest, og hun græder bare i smerte, og min mormor ringer efter en ambulance. Og hun bliver hentet, og bliver indlagt med en nyrebækkenbetændelse, og får at vide, at hendes infektionstal er 4 gange så højt, som det normalt må være. Og havde vi ringet 10 minutter senere, så havde det været for sent. Og er det her noget, du ligesom overhører lægen fortælle dine bedsteforældre? Eller jeg tænker, det er en ret heftig information at få. Hvordan modtager du den? Jamen, det der er så frygteligt, det er jo, at jeg var jo ikke med i ambulancen, fordi min lillesøster bor hjemme. Og hendes far er ikke hjemme på det tidspunkt, så der er kun mine bedsteforældre til at køre, altså køre med min mor, og så mig til at passe på min søster. Hun er på det tidspunkt en del år yngre, og er ikke i stand til at være alene hjemme. Og så var jeg også nødt til at passe på dyrene. Så jeg blev jo bare derhjemme. Og jeg ved ikke noget. Altså, fordi de kan jo ikke bare ringe i tid og utid inden for hospitalet. Jeg ved heller ikke noget derinde, indtil de ved, hvad der er, altså indtil de har noget at sige. Så. Og på det her tidspunkt, der tænker jeg, at der sker mange ting. Altså, egentlig har man vel bare lyst til at give sig hen til denne her nervøsitet. Men der er vel også en følelse af, nu skal du være den store. Du har altid været den ældste, og nu skal du træde i karakter, og nu skal du ligesom. Du kan ikke sætte dig ned og græde, du skal passe på din søster. Lige præcis. Jeg slog fuldstændig fra. Folk de spørger tit, sådan, om, hvordan havde du det den her periode, eller hvordan har du det nu, når jeg fortalte mine venner om det. Det var faktisk først det her øjeblik af sorg. Det kom faktisk først et par dage inden i hele situationen, hvor jeg er derhjemme, hvor jeg reagerer på det. Og min søster, hun tegner den her tegning. Hun tegner meget. Det gør børn jo, når de er, ja, hvad har hun været på det tidspunkt? Det er 8 år siden. 6 år siden. Så har hun været 11, tror jeg. Så hun er lille. Hun er lille. Så hun har siddet og tegnet meget, så hun tegnede en tegning. Og vi har alle sammen set en børnetegning, ikke? At det er tusser, og gerne med farver og sådan nogle ting. Hun har tegnet en tegning af min mor, der ligger i en hospitalsseng. Og sengen er grå. Og min mor er grå, og vi står alle sammen rundt om seng og græder, og alting er tegnet i den samme grå tus. Der er én farve, og det er grå. Alle græder. Der er min mor græder, min søster græder, der er ledninger. Altså, min søster er jo ingen kunstner, så det er jo ret vildt, at hun har kunne. Altså, det er de ting, hun har set, som har gjort indtryk på hende, ikke? Altså, som hun har tegnet. Og det er det der med den der seng, og alle er kede af det, og ledninger, og hospital. Og hun har kunne se, hvor ondt min mor har haft og sådan nogle ting, efter hun har været inde og besøge hende. Og det er det øjeblik, det rammer mig. At det her er absolut et af de værste øjeblik i nyere tid for mig. Så det er det øjeblik, jeg har følt sorg. Fordi at jeg simpelthen ikke før har kunne. Altså jeg har jo slået fra fuldstændig for at have de bredeste skuldre og køre og passe min søster og lave mad og sende i skole. Og det mærkelige er, at jeg ved, at min mors kæreste har været der, for han boede der jo også, hun har jo en far, men jeg kan ikke huske, hvad han laver i den her. Jeg ved, han er med, jeg ved, han køber ind, jeg ved, han laver mad og støvsuger og alle de her ting, men jeg kan ikke huske det. Jeg kan kun huske mig og min søster. Og jeg kan huske, at hun er et meget angst barn, ligesom jeg var. Og jeg putter hende om aftenen, og jeg skal. Ligesom jeg ligger og læser for hende, og jeg synger sange for hende, og skal ligesom på en eller anden måde genetablere den her sikkerhed, som hun har med min mor til dagligt. Fordi mor er jo hele hendes verden, og når mor så ikke er der mere, hvad så nu? Og så var det mig, der ligesom var nødt til at tage den rolle med det. Og det gjorde jeg. Din sorg, der endelig bliver udløst på en eller anden måde, den kommer ligesom også stadig i kraft af din søsters sorg. Ja, det gør den. Der er nogle gange, så skal det ligesom om, det skal aktiveres på en eller anden måde, fordi at det bliver ligesom låst fast, lukket væk et sted, hvor at det er sikkert, fordi jeg har ikke tid til at være i det her nu. Jeg kan ikke bryde sammen nu, jeg skal være der. Hvordan endte det med din mor? Hun var i bedring, hun kom hjem igen. Og fik det godt, hun har det godt. Jeg kan ikke engang huske, hvor længe hun var indlagt. Og ja, altså, du kunne have sagt til mig, det var en måned, du kunne have sagt til mig, det var en uge, og jeg ville have troet på dig. Jeg kan ikke huske det. Jeg mener ikke, det er ret længe, sådan helt faktuelt. Men det har jo bare føltes sådan for mig. Jeg er etableret en hel hverdag med min lille søster, ikke? Altså. Jo. Jo. Jeg holder lige øje med tiden engang. Hvad så et øjeblik, du fortryder, Sandra? Men så er vi lidt længere fremme igen. Det er vi ikke. Det er faktisk før, tror jeg. At det er før, jeg dropper ud af KU og sådan nogle ting. Det er efter, jeg bliver syg. Altså efter, jeg begynder at mærke, at jeg er deprimeret, men før, at jeg gør noget ved det. Jeg flytter hjem til mine bedsteforældre i i forbindelse med, at jeg starter på KUA. Fordi det er lige ved siden af, og det er nemt at komme til. Og det er lidt nemmere, end hvis man bor på Midtjylland. Og de har sagt til mig, jamen, så længe du passer dit studie og sådan ting, så skal du ikke betale husleje, det skal du ikke tænke på. Fordi de havde den økonomiske stabilitet til at tilbyde mig det. Og min mormor, hun er en af den type, eller hun var den type gammel dame, hvor at hun ligesom sad oppe i mange timer. Hun gik først til 2 om natten måske, og så lavede hun kryds og tværs og drak te. Min morfar, han er gammel bokser og gammel atlet og revisor, og har været rundt på hele kortet nærmest med jobs, og går tidligt i seng og snokker, og så vågner han midt om natten og brokker sig, fordi han ikke kan sove, og så går han en tur, og så går han i seng igen. Så de er ligesom ikke sådan, altså det ved, i aftentimerne, der sover han meget, og så går han i seng, ikke? Og hun sidder der og ser tv. Så efter jeg flytter ind, der er det ligesom om, at hun lever lidt op på en eller anden måde, fordi jeg også sidder i stuen med hende i de her ekstra timer. Vi spiller meget kort. Vi lyser kryds og tværs sammen. Jeg har altid haft et meget, meget tæt forhold til min mormor. Og også før min oldemor døde, også med hende allerede, selvom jeg var ikke særlig gammel dengang, hun gik bort, men jeg kan huske, at jeg brugte meget tid med dem som barn også. De har passet mig enormt meget, da jeg var lille også, og jeg bruger rigtig meget tid sammen med min mormor, men så bliver jeg syg, og så begynder jeg ikke at have overskud til det her. Jeg tager ikke opvasken med hende mere. Jeg sidder ikke nedenunder og laver kryds og tværs mere. Jeg sover længe, og jeg går bare op på mit værelse, når vi har spist, og så sover jeg bare igen. Altså, jeg kan kun sove på de tidspunkter, jeg ikke skal sove på, jo. Men jeg går bare ovenpå og ligger mig ned. Og jeg har et bestemt øjeblik, hvor jeg ligesom husker, at min mormor står og vasker op ude i køkkenet. Og min mormor er sådan en... Hun var altid sådan en husmor-type. Hun stod altid og sang ude i køkkenet og nynnede. Og det gjorde hun også, når hun strøg laner. Og står og vasker op i hånden. De havde ikke nogen opvaskemaskine. Og ja, i det her øjeblik, der går jeg op ad trappen. Jeg går forbi stuen. Der går du forbi køkkenet, så kan du se hende derude. Så skal du rundt om op ad trappen. Hun står ude i køkkenet og vasker op. Hun synger ikke. Og der er stille i køkkenet, mens hun vasker op. Og jeg går forbi køkkenet. Og jeg går op ad trappen. Og der er bare helt stille. Og så går jeg op og lægger mig. Og jeg har så dårlig samvittighed. Fordi at jeg ikke har været der, som jeg plejer. Og jeg ved det godt. Og jeg kan mærke, at hun savner det. Og jeg savner det. Og jeg er skuffet over mig selv. Fordi på det tidspunkt, der ved jeg jo ikke, at det er fordi, at jeg er syg. Altså, at jeg har en depression. Og det følger mig stadigvæk, når jeg tænker på det. Det er noget, du bebrejder dig selv for. Ja, det gør jeg. Også selvom, at du godt... som rationelt tænkende menneske også godt ved, at det ikke var din skyld på en eller anden måde, at det har været din sygdom i virkeligheden, der har gjort dig ude i stand til det. Mm. Det er en følelse, jeg ikke... Altså, jeg ved det godt helt rationelt, men det, den der følelse, den sidder i min krop. Og min mormor blev syg året efter og gik så bort, desværre. Og jeg følte aldrig rigtigt, at jeg nåede at blive rask nok til, at vi fik det tilbage, vi havde haft før. Og det følger mig også meget, kan jeg mærke, når jeg savner hende. Ja, for der er jo også en følelse af totalitet, ikke? Eller en endelighed, man kan sige. Hvis hun stadig var i live, så havde du jo nået til et sted, hvor du havde nået at få det overskud igen. Ja. Men det handler ligesom også om, at du jo også ved, at det kan du aldrig gøre om. Ja. Og det er derfor, du fortryder det nu. Det gør jeg, ja. Hvis det så virkelig var i morgen, Sandra, har du så været tilfreds med dine 27 år? Ja, altså faktisk, ikke? Nu sendte du mig jo lige nogle spørgsmål, jeg skulle forberede mig på. Og så sagde jeg jo faktisk til det her spørgsmål, at nej, det var jeg ikke. Men nu hvor vi sidder og snakkede om det, så er jeg faktisk lidt sådan, jo, det tror jeg faktisk, jeg er. Så tror jeg faktisk ikke, det er helt dårligt. Hvad har ændret sig? Jeg tror, det der med at sidde og sige det højt. Og nu har jeg siddet og ligesom sagt en masse ting, og kan egentlig godt se, okay, der er faktisk ret meget at være stolt af. Der er faktisk ret meget, hvor jeg tænker, jamen, det er godt, at jeg har kunnet altså, formå det, formidle det og give det, dele det, opleve det. Så det er spændende, hvordan du kommer til at føle, om du så ændrer svaret igen, når du hører din nekrolog, ja. Sandra. Jeg skal i hvert fald lige skrive den først, og så tages vi ved igen, når den er færdig. Yes. Nå, Sandra. Ja. Jeg har skrevet din nekrolog. Det har du jo. Hvordan har du det med det? Er du nervøs for at høre den, eller? Lidt, måske. Men jeg er nok mest spændt. Okay. Det er du alligevel, på trods af, at du tidligere har tilkendegivet, at det ikke betyder så meget for dig, hvordan du bliver husket. Ja, det er lidt sjovt. Men jeg tror, det er det der med, at, at det er mig, der har siddet delt ud på den måde, og så bliver det ligesom opsamlet på en eller anden måde. Så nu skal jeg også ligesom høre, hvad det er, jeg egentlig har sagt. Altså, hvad det er for et indtryk, jeg har givet. Ja, for to be fair, så siger du jo også, som jeg forstår dig, at det her med, grunden til, at det også måske kan være lidt nemt for dig at være afklaret med, hvordan folk husker dig, når du ikke er her mere. Der er hele pointen jo ligesom også, at du ikke er her. Ja. Men nu bliver du lidt konfronteret med, hvordan du vil blive husket, mens du er i live. Ja, jo. Men lad os høre, hvad det er blevet til. Så kan du fortælle, hvor forfærdeligt eller ikke forfærdeligt det er. Ja. Har du lyst til at læse det op? Det vil jeg gerne. Mm. Så inden du får computeren, minder dig lige om, vi er ikke live. Så vi kan tage det om flere gange, og yes. Pause bare. Ja, endelig. Ja, ja. Så jeg ikke vælter noget vand og noget. Nej, jeg forstår det godt, men jeg er slet ikke sådan en. Altså, jeg har aldrig haft en bordskåner i mit liv. Sådan er jeg ikke. Men tak for at spørge. Super fint. Okay, så du kan bare tage det om flere gange, ikke? Der er ikke noget stress. Okay, super. Jeg, Sandra, er i dag afgået ved døden. Min nekrolog kunne passende have været en velkurateret playliste, for mit kærlighedssprog var musik. Jeg voksede op som den ældste datter, og med alle de forventninger, der nu tilhører den rolle. Og op til 2016 var soundtracket til mit liv kun fyldt med højtemposange uden pause. Jeg kørte derudaf som en bulldozer, som min skæbne, som rost vidunder barn, altid havde foreskrevet det. Det blev det vigtigste vendepunkt i mit liv, da jeg endelig knækkede under presset af mig selv og andre under et eksamensopgave på skolebiblioteket. Her blev det, andre kunne se som et nederlag at droppe ud af universitetet, min største personlige sejr. For det var her, jeg for første gang satte pause på sangen, der kørte i loop. Jeg trak stikket, og en depressions- og angstdiagnose lærte mig fremadrettet, at altid passe på mig selv først. Jeg var stoltest, når jeg formåede det. For en, der ikke var særlig interesseret i, hvordan andre ville huske mig, sørgede jeg alligevel for altid at møde andre med en varme og en respekt. Men det gjorde mig ikke noget, at min gravsten blev metaforisk. Det er nok, at dem, jeg elsker, kan besøge mig i deres minder. At de vil huske mit sorte hår, når de drikker deres mørke kaffe. Eller at min far vil mindes vores vinterpiknik, når han går tur om søerne. For jeg behøvede ikke mere. Sådan var jeg ret beskeden. At folk har elsket mig, mens jeg var i live, var nok. En lockdown-fødselsdag på en kold bænk med dumplings var nok til at føle melankolighed lykke. Men det havde taget en lang og sej kamp at nå dertil. Først måtte jeg igennem en sorg, da min lillesøsters grå tegning mindede mig om, at jeg aldrig kunne beskytte hende fuldstændig fra livets skrækkeligheder, lige meget hvor meget jeg prøvede. Og jeg prøvede virkelig. Og jeg fortrød allermest de øjeblikke uden musik, da min mormor tog opvasken uden at nynne, og jeg var for syg til at hjælpe hende. Men døden skræmte mig ikke. For selvom jeg ikke kunne kontrollere, hvordan den ville indtræffe, kunne jeg kontrollere, hvad der skulle ske til min begravelse. Jeg ville bisættes som alle kvinderne i mit liv, og jeg har helt sikkert allerede lavet playlisten til anledningen. Jeg tænkte i farver, i musik og lyrik. Jeg reflekterede forlæns og baglæns og gennemtænkte alt, der kunne tænkes, og skrev det meste ned. Og jeg havde tænkt mig, at i mine sidste øjeblikke at søge tilbage til roen, jeg engang fandt blandt bakkerne på Fanø, til en melodi af Mirko. Wow. Du smiler. Ja, det gør jeg faktisk. Det er et meget flot spejl, der er blevet sat op her, faktisk. Så du føler, at du kan genkende dig selv? Ja, det kan jeg. Meget. Jeg bliver også en lille smule rørt, faktisk, af den. Eller meget. Hvorfor? Jamen, fordi at det er som om, at du har formået at sætte det op på en måde, så jeg ligesom ser det udefra. Og ting, der kan virke så kringlede og så, hvad kan man sige, så kompliceret og så tunge for mig, når jeg er i det, eller når jeg har været i det, eller når jeg tænker på det. De fremstår ligesom lidt mere sådan klare på en eller anden måde. Altså, når jeg læser dem på den her måde, så virker det faktisk slet ikke så skidt det hele. Og hvordan har du det med det? For jeg taler jo med nogen, som kan have en oplevelse af, at de har gået igennem virkelig meget mørke i deres liv, og når det så bliver skrevet ud så let, som det kan blive, og så overfladet, som det kan blive lagt ud i en nekrolog som denne her, så kan man godt sidde med en følelse af, ej, det underkender ligesom, hvor hårdt det var, det er ikke repræsentativt nok. Men man kan jo også sidde og tænke, det er egentlig meget rart, at når man virkelig ser det udefra, som man jo tit gør, når man gør status, som vi gør i dag, så selvom man godt ved, ja, det var hårdt at være i, så kan man jo også lidt have følelsen af, ja, men jeg kom jo over det. Mm. Ja, det er meget det faktisk, tror jeg, det der med, at det er hårdt. Men jeg synes heller ikke, at det bliver sådan trivialiseret. Altså, det synes jeg faktisk ikke, det gør. Fordi jeg har haft mange, og langt flere, end der har været nævnt, oplevelser, som de fleste mennesker på 27 måske ikke har oplevet, eller måske forhåbentlig aldrig kommer til. Men jeg synes, at det er det bliver sat op på en rigtig fin måde, at der er mørke, og der er også lys. Altså. Og at jeg måske faktisk er en lille smule beskeden på nogle punkter. Og det kan jeg jo godt se, når du skriver det på den her måde, ikke? At det er jeg jo faktisk lidt. Faktisk. Mm. Ja, den er ret fin. Vil det betyde noget for dig, hvis det var det, der blev trygt, og det vi ville huske, det der ville stå tilbage om dig, når du ikke er her mere? Du skal være ærlig. Ja, det ville det. Det tror du faktisk alligevel? Ja, det tror jeg faktisk, det ville være. Det ville være ret smukt. Wow. 180. Ja, det må man sige. Vi har lært noget i dag. Det har vi faktisk. Ikke? Hvad tror du, du har lært? Jamen, det kan godt være, at når jeg er død og borte, så er det jo lige meget for mig, hvad folk de tænker og mindes om mig. Men det kunne da være rart, hvis det var noget godt. Mm. Sådan som du har fået det skrevet så fint ned her. Tak for det. Tak for det, at man måtte være med i det og se, hvordan det ser ud udefra os. Jamen, Sandra, det er jo mig, der siger tak på vegne af mig og lytterne. Tak for at lukke os ind i de her øjeblikke i dit liv. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.